سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو اللہ کی وحدانیت اختیار کرنے کا اور خالص کی عبادت کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ کی پہچان کے سلسلے میں اس کی صفات کمال کا ذکر فرمایا اور اسی زمن میں جو انعامات اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر فرمائے ہیں ان کا ذکر تھا. مادی انعامات. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور اس زمن میں جو انسانوں کو نفسانی اور روحانی نعمت جو سب سے زیادہ بلند ہے وہ اس کا ذکر اس کے اندر آ گیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اس وقت کو اپنے دھیان میں لاؤ جبکہ تیرے پروردگار نے فرشتوں کے سامنے یہ ذکر کیا. انی جائل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا, کیا تو بنائے گا اس زمین میں اس کو جو فساد کرے گا اس میں اور بہائے گا خونوں کو, اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ اور تیری تقدیس کرتے ہیں پاکی بیان کرتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی اعلم ما لا تعلمون, بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے. خلافت کے بارے میں میں نے عرض کر دیا تھا پرسوں, یہ خلافت نیابت کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور اس کے ضمن میں ان کی ساری اولاد کو بطور خلیفہ کے پیدا فرمایا ہے کہ یہ نیابت انجام دینے والے ہوں گے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام کو اس کی زمین میں نافذ کرنے والے. شرعی احکام, تکوینی احکام جو ہیں وہ انسانوں سے تعلق نہیں رکھتے, وہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے کارخانے میں اس کے لیے جو اس نے کارندے مقرر فرمائے ہیں وہ اس کو انجام دیتے رہتے ہیں. لیکن شریعت کا قانون یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے توسط سے زمین میں نافذ فرمایا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اس خلافت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے اندر مقرر فرمایا. یہ انسان کے لیے بڑا اعزاز ہے اور کسی اور نوع کو یہ بات نہیں مل سکی. فرشتوں کا یہ کہنا کہ جو فساد کرے گا خون بہائے گا, یہ ان کا کہنا کس بنا پر تھا؟ اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت خلیفے کا ذکر کیا تو خلافت کی ضرورت وہاں ہی پڑتی ہے جہاں پر کوئی فساد ہو اور جہاں پر انتظام ہو. تو ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں خون ریزی بھی آئے گی, قتل بھی آئے گا. تو انہوں نے اس لفظ سے یہ بات سمجھی. یا پھر یہ ہے کہ انسانوں کو جنات کی نوع پر انہوں نے قیاس کیا کہ جنات پہلے جیسا زمین میں فساد کرتے تھے تو انسان بھی مادی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خالق من بشر من تین بشر, مٹی سے میں انسان پیدا کرنے والا ہوں. تو جنات بھی عناصر سے پیدا کیے گئے, تو انہوں نے زمین میں فساد کیا, ان کو ہٹایا گیا. تو اب انسان بھی کیونکہ وہ ان کی تخلیق عناصر سے ہوئی ہے, اس واسطے انہوں نے یہ قیاس کیا کہ یہ بھی اسی قسم کی بات کریں گے. پھر خلافت اور نیابت کے لیے جس بات کی ضرورت ہے اس کا ذکر ہے. خلافت اور نیابت کے لیے علم اور فہم کی ضرورت ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے آدم اور ذریت آدم کے اندر رکھی، علم اور فہم، تو اسی چیز کا ذکر ہوا آگے. وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے سکھلا دیے آدم علیہ السلام کو سارے نام. اس سے کیا مراد ہے، ناموں سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کرام نے بہت سی باتیں بیان کی ہیں. بعض یہ فرماتے ہیں جیسا کہ تفسیر ابو سعود والے اور مدارک والے، یہ دونوں حنفی امام تھے جن کی تفسیریں ہیں، تفسیر مدارک بھی تفسیر ابو سعود بھی معتبر تفسیریں ہیں عربی زبان کے اندر، مختصر چار چار جلدوں میں آپ قرآن کی تفسیر. یہ دونوں امام اور بعض اور حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ علم آدم الاسماء سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے انواع اور اجناس کے نام سکھلا دیے، ہر ہر فرد کا نام نہیں، ہر ہر فرد کا نام نہیں، کیونکہ ہر ہر فرد اور جزی وہ تو غیب سے تعلق رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتا ہے، لیکن چیزوں کے اجناس اور انواع، مثلا انسان نوعی نام ہے، اسی طریقے سے باقی جو اجناس ہیں حیوان یہ ایک جنس ہے، اس کے تحت بہت سی قسمیں آتی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی حیوان ہیں، گھوڑے بھی، بھینسیں بھی، گائے بھی، بھیڑ بکری بھی، یہ سب حیوان ہیں، تو حیوان کا لفظ ایک جنس ہے، یہ سکھلا دیا. ہر ہر جزی کا نام نہیں، یہ ان اماموں کا خیال ہے. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ علم آدم الاسماء کلھا، اسماء سے مراد بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد جتنی بھی ہے ان کے نام اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھلا دی، تمام ان کی اولاد جو قیامت تک ظہور پذیر ہونے والی ہے ان کے نام بتلا دیے. اسماء سے مراد یہ. شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسماء سے مراد چیزوں باقی چیزوں کے نام نہیں ہیں، بلکہ اسماء سے مراد اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے. اللہ کے اسماء حسنہ وہ آدم علیہ السلام کو سب بتلا دیے. یہ مختلف توجیحات ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ علم آدم الاسماء کلھا، اسے جزیات ہی مراد ہیں، مگر تمام جزیات نہیں، ضرورت کے مطابق، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان کے ضرورت کے مطابق جتنی چیزوں کے نام تھے وہ سب بتلا دیے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسا کہ قرآن میں آتا ہے اوتیت من کل شین، وہ سبا کی ملکہ جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ وہ دی گئی تھی، من کل شین، ہر چیز، ہر چیز سے مراد ہے کہ اس کی سلطنت اور اس کے ضرورت کے مطابق سب چیزیں اس کے پاس تھی. ہر ہر جزی مراد نہیں، مطلب ہے کہ اس کو یہ فینٹم طیارے بھی دیے گئے تھے اور راکٹ بھی اس کے پاس تھا اور یہ تمام چیزیں نہیں، اس کی ضرورت کی جتنی چیزیں تھیں سب اس کو مہیا کی گئی تھی نظام سلطنت کو اس دور میں چلانے کے لیے. ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شہد کی مکھیوں کا ذکر فرمایا سورہ نحل میں، ثم کلی من کل ثمرات، اس کی فطرت میں ایک چیز رکھ دی گئی، پاکیزگی والی چیز، اور اس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت ہی لطیف قسم کا مادہ پیدا کر دیا، اور مکھی کو حکم ہوا کلی من کل ثمرات، ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ. تو ہر قسم کے پھلوں سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اخروٹ اور بادام کا بھی وہ کھائے، نہیں، اس کی ضرورت کے مطابق اور اس کی رسائی کے مطابق جتنے پھل ہیں وہ اس پر جا کر بیٹھتی ہے، کھاتی ہے، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ شہد پیدا کرتا. اتنی بات ہے کہ گندی چیز جو ہے اس پر شاید کی مکھی نہیں بیٹھے گی، گندی چیز پر نہیں بیٹھے گی اس کی فطرت میں، اور مکھیوں کی شریعت جو ہے اس کے قانون میں یہ. چنانچہ مشاہدے اور تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اگر شہد کی مکھی گندگی اور غلاظت پر اگر بیٹھ جائے اور اس کا پتہ چل جائے، شکایت ہو جائے، تو فوراً اس کا مقدمہ پیش کیا جاتا ہے اور اس کو سزائے موت دی جاتی. خود ان کی ملکہ حکم دیتی ہے کہ پکڑو اس پانی کو، حکم دیا جاتا ہے اور اس کو پکڑ کر کے جسم کے اس کے ٹکڑے کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمت بنائی، گندگی پر نہیں بیٹھے گی، پھلوں پر بیٹھے گی، پھولوں پر بیٹھے گی، پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ. بعض پھول ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بدبو بھی ہوتی ہے، لیکن وہ پھول ہی ہوتے ہیں، بیٹھ بار پھول ہونے کے وہ پاکیزہ ہوتے ہیں. کھجور پر جا کر کے بیٹھے گی، شہد کے اندر کھجور جس قسم کا ہوگا ویسے ہی ذائقہ شہد کے اندر ہوتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ جتنی چیزیں شہد کی مکھی کے ساتھ مناسبت رکھنے والی ہیں، ان ہر چیز نہیں، نہ ہر پھل وہ کھاتی ہے نہ وہ کھا سکتی ہے. بعض پھل ایسے ہوتے ہیں کہ جو گٹھلیوں کے اندر بند ہوتے ہیں، وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہوتی. تو اسی طرح یہاں ضرورت کے مطابق، حتیٰ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ہانڈی چمچہ وغیرہ ایسی ضرورت کی چیزیں جو ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کا بھی ضرورت کے مطابق ان کو نام بتلا دیے گئے. یہ نام کا بتلانا جو ہے یہ کس طرح تھا؟ بطور تعلیم کے نہیں تھا جیسا بچوں کو بتلایا جاتا ہے، عطا طوطا اور ابا فلاں اور یہ، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طبیعت اور مزاج کے اندر یہ ملکہ رکھ دیا، یہ ملکہ رکھ دیا ان کی طبیعت اور مزاج کے اندر. بیٹبار صلاحیت کے خدا نے یہ چیز رکھ دی ان کے اندر. امام ابو بکر جساس اور بہت سے اور مفسر یہ فرماتے ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، علم الآدم الاسماء کلہ، سب نام جو سکھلائے گئے تو یہ تعلیم جیسا دی جاتی ہے ایسا ہی سکھلایا. جیسا تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کی یہ خاصیت ہیں، یہ فلاں چیز ہے، اس طرح سکھلائے. بعض اس طرح کال کرتے ہیں. ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر ان چیزوں کو، یعنی وہ جن کے نام تھے، نام تو آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے، ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں پر، فرمایا انبئونی، مجھے بتلاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو. تم کہتے ہو کہ پروردگار تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی. پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا کمال ہوں گے. سب سے بڑا کمال یہ تو علم کی صلاحیت اور فہم کی صلاحیت ہے. تم بتلاؤ ان چیزوں کے نام. خلیفے کے لیے صلاحیت ہونا ضروری ہے، چیزوں کی ماہیت اور حقیقت کو جانتا، اس واسطے کہ حکام شرع جب نافذ کرے گا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز ایسی ہے، اس کا یہ خاصا ہے. فرض کرو کہ شراب کی خاصیت سے اگر وہ واقف نہیں ہے کہ یہ شراب ایسی چیز ہے اور اس طریقے سے انسان کی عقل کو خراب کرتی ہے، نشے میں مبتلا کرتی ہے، وہ سزا کس طرح دے گا؟ لہذا ان چیزوں کی ماہیت اور حقیقت بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائی. یہ خلافت کے ساتھ مناسبت رکھنے والی بات ہے. اس نے، خلیفے نے انتظام کرنا، اور انتظام کے اندر ان چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے. تو فرشتوں پر پیش کیا، فرمایا بتلاؤ ان کے نام اگر تم سچے ہو. تو قالو، فرشتوں نے جواب میں کہا، سبحانک، پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا، نہیں ہے علم ہمارے اندر، ہمارے پاس، مگر وہ جو تو نے ہم کو سکھلایا. جتنا سکھلایا ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں، باقی تو ہم جانتے نہیں. ان کانت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے علم والا اور حکمت والا. حکمت بھی تیرے پاس ہی ہے اور علم بھی سارا تیرے پاس ہی ہے. ہم ہی تو جتنا سکھلایا ہے اتنا ہی جانتے ہیں اور نہیں جانتے. اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا. تو فرشتوں کی نگاہ آدم علیہ السلام کی بہیمیت پر، یہ عناصر سے جو پیدا ہوگا اس کے اندر بہیمیت بھی ہوگی. بعض فرماتے ہیں کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو یوں فرماتے ہیں اپنی کتاب تاویل الاحادیث میں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم کے متعلق بتلا دیا تھا کہ آدم ایسا ہوگا، اس میں ملکیت بھی ہوگی اور بہیمیت بھی ہوگی، ان کی نگاہ بہیمیت کی طرف گئی اور باقی ملکیت کی طرف نہ جا سکی اس وقت جب انہوں نے یہ کہا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جو کمال تھا یعنی علم اور فہم اس کو جب پیش کیا تو فرشتوں نے عاجزی کا اقرار کر لیا یہ ہمارے اندر نہیں۔ تو جس کے اندر یہ علم اور فہم ہوگا خلافت کا مستحق وہی ہوگا، تنظیم وہی کر سکے گا۔ اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سکھلایا ہی نہیں، آدم کو سکھلایا اور پھر ان کا امتحان لیا، تو یہ چیز عجیب معلوم ہوتی ہے۔ اگر فرشتوں کو بھی ایک چیز سکھلا دی جاتی تو وہ بھی جواب دیتے۔ مولانا شاہ اشرف علی ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات یوں ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام کو جب یہ چیزیں سکھلائی گئی تھی، ان چیزوں کے نام جب تعلیم دی گئی تھی تو فرشتوں کے سامنے ہی تعلیم تھی، آدم کو چونکہ ان چیزوں کی ضرورت تھی انہوں نے ان کو خوب اپنے ذہن میں رکھ لیا، محفوظ کر لیا، فرشتوں کے حسب حال نہیں تھی وہ چیزیں، لہذا وہ نہیں اس کو ضبط کر سکے، ایسا نہیں ہے کہ ان سے چھپا کر کے تعلیم دی۔ تو پھر امتحان کا وقت جب آیا، جی بالکل ایسا ہوتا ہے جیسا ایک کلاس میں پڑھنے والے 10-20 بچے ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، سب کو بتلایا جاتا ہے، لیکن امتحان کے وقت کوئی بتلا دیتا ہے کوئی نہیں بتلا سکتا، یہ صلاحیت پر ہوتی ہے بات، بعض پورا پورا جواب دے دیتے ہیں، بعض نہیں دیتے، پیکی دکھی بات بتلائی، بعض کو کچھ بھی نہیں آتا۔ حالانکہ استاد نے جب تقریر کی تھی سارے ہی سن رہے تھے، ایسا ہی تھا، آدم علیہ السلام نے ملائکہ کے سامنے ہی آدم علیہ السلام کو بتلایا تھا، تو یہ چیزیں ان کے حسب حال تھی وہ تو محفوظ کر گیا، اور فرشتوں کے حسب حال نہیں تھی انہوں نے محفوظ نہیں کیا، تو اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا اور صاف صاف کہا سبحانک لا علم لنا انت العلیم الحکیم، علیم اور حکیم تو تو ہی ہے اور کوئی بھی نہیں، واللہ بکل شین محیط، جیسا علیم کل خدا کی ذات ہی ہے اور کوئی بھی نہیں، جتنا ہم کو سکھلایا ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، اے آدم انبئہم، بتلا دے ان کو ان چیزوں کے نام، فلما انبئہم، آدم علیہ السلام کو حکم سے انہوں نے فرفر بتلا دیا، یہ ہانڈی ہے اس میں سالن پکایا جاتا ہے، یہ توا ہے اس پر روٹی پکائی جاتی ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، اور جتنی چیزوں کا امتحان مقصد تھا سب فر فر آدم علیہ السلام نے بتا دیا، ذرا بھی تامل نہیں کیا۔ تو فرمایا علم اکل لکم، میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ انی عالم غیب السماوات والارض، میں آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہوں، پوشیدہ چیزیں مخلوق کے اعتبار سے جو پوشیدہ ہیں، ورنہ خدا تعالیٰ کی ذات سے تو دوسری جگہ قرآن میں مایاد من رب کم مثقال ذرہ، تیرے رب سے تو ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، مگر جو مخلوق ہے مثلا ملائکہ ہیں، انسان ہیں، باقی مخلوق کی بنسبت کوئی چیزیں سامنے ہوتی ہیں، کوئی ان سے غائب ہوتی ہیں۔ تو عالم الغیب و شہادہ جو مخلوق کے سامنے وہ چیزیں جو مخلوق سے غائب ہیں ان سب کو جان، آسمان کے اندر زمین کے اندر جو چیزیں مخلوق کے سامنے ان کے علم میں جوش سے ان سے غائب ہیں ان سب کو میں جانتا ہوں، میں آدم کی صلاحیت کو بھی جانتا ہوں، اس کے کمال کو بھی جانتا ہوں، اس کے فہم اور علم کو بھی جو میں نے اس کے اندر رکھا ہے، تمہاری نظر ان چیزوں پر نہیں ہے، تم نے صرف اس کی بہیمیت کو ہی دیکھ کر کے یہ اندازہ کر لیا کہ یہ تو خون ریزی کریں یا جنات پر قیاس کر لیا تم نے، اور جو کمال ہے اس کی طرف تمہاری رسائی نہیں ہو سکی۔ فرمایا اے آدم بتلا دے ان کو نام ان چیزوں، جو آدم علیہ السلام نے بتلایا ان کو ان چیزوں کے نام، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین، اور میں جانتا ہوں اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے، وہ ظاہر کرنے میں یہ بات بھی آ سکتی تھی کہ شاید ملائکہ یہ عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر کوئی کسی حکم کی تعمیل کرانا مقصد ہے تو ہم حاضر ہیں، ہم تیری تسبیح تقدیس کرنے والے ہیں، تو خلافت اور نیابت کے لیے ہم حاضر ہیں، ہمیں جو حکم دیا جائے ہم اس کی تعمیل کرنے کے لیے تیار، یا شاید فرشتوں کے ہاں کہ دلوں میں یہ خیال ہو. اللہ نے فرمایا جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو, جس کو تم چھپاتے ہو, تمہارا خیال تھا کہ آدم کے اندر شاید وہ بات نہیں ہوگی جو ہمارے اندر ہے, جو کمال ہے. لیکن آدم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کمال رکھا ہے جہاں تک تمہاری رسائی نہیں, تمہارے اندر اس کی صلاحیت نہیں. تو جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو, جس چیز کو تم چھپاتے ہو, ان سب کو میں جانتا ہوں. آدم علیہ السلام کا خلافت اور نیابت کے قابل ہونا اور فرشتوں کا اس سے عاجز ہونا, اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اب فضیلت کے بعد, برتری کے بعد, پھر عملاً اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا. اگلی آیتوں میں وہ سجدے وغیرہ کی مطلب. الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اس بات کو اپنے دھیان میں لاؤ, جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کے لیے, بس سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور تھا وہ کفر کرنے والوں میں. اور ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک, رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں, وکلا منہا اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے, رغدن کشادگی سے, فراغت اور وسعت سے, حیث شئتما جہاں سے بھی تم چاہو. ولا تقربا اور تم دونوں نہ قریب جانا اس درخت کے, پس ہو جاؤ گے تم دونوں ظلم کرنے والوں میں سے. فازلہما الشیطان عنہا پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس سے. فاخرجہما نکالا ان کو مما کانا فیہ اس سے, اس نعمت سے جس کے اندر تھے وہ. اور ہم نے کہا اتر جاؤ بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے, و متاع اور فائدہ اٹھانے کی بات ہے, الہین ایک وقت تک. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا فرمائی اور ان کی برتری اور فضیلت کی بات فرشتوں کو معلوم ہو گئی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے تعظیم کرائی آدم علیہ السلام کی, تاکہ ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں اور خدا کے خلیفہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین میں پیدا کیا ہے اور اس کی اولاد بھی اسی سلسلے میں ہوگی. تو ان کی برتری اور شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرایا فرشتوں سے. تو اس کے بارے میں یہ سجدہ کس قسم کا تھا مفسرین کرام بہت سی بحث کرتے ہیں. سجدہ تو کہتے ہیں انتہائی درجے کی عاجزی تذلل اور تواضع, اور سجدہ کہتے ہیں پیشانی کو زمین پر پہنچانا. تو انتہائی درجے کی عاجزی اور پیشانی کو زمین پر رکھنا یہ سجدہ کہلاتا ہے. تو اس کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں. اگر یہ پیشانی جو زمین پر جھکائی ہے اگر معبودیت کے حق کے لیے ہو, کہ معبودیت کا حق ہم ادا کر رہے ہیں, یعنی معبود برحق سے حق کو ادا کرنے کے لیے پیشانی ہم زمین پر رکھتے ہیں, تو اگر اس مقصد کے لیے ہو تو پھر یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے لیے ایسا سجدہ کرنا اور ایسی پیشانی کو رکھنا ہمیشہ کے لیے ہر شریعت اور دین میں حرام, باطل, کفر اور شرک رہا, اس کو سجدہ عبادت کہا جاتا ہے. معبودیت کے حق کو ادا کرنے کے لیے یہ تو تمام شریعتوں میں حرام رہا, آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو عبادت کا سجدہ کہتے ہیں. مگر اس کے علاوہ سجدہ تحیہ اور تکریم معذ عزت اعزاز کے لیے اور سلام کے وقت تعظیم کے لیے جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ پہلی شریعتوں میں رواج, اور ہماری شریعت میں ہر قسم کے سجدے کو اللہ کے سوائے اور کے سامنے حرام قرار دیا گیا ہے. تو یہ تعظیمی سجدہ, اس کو سجدہ تکریم اور سجدہ تحیہ ملاقات کا تو پہلے شریعتوں میں روا تھا. تو فرشتوں کا سجدہ بھی آدم علیہ السلام کے سامنے یہی تعظیمی سجدہ تھا جو تکریم اعزاز کے لیے ہوتا ہے. بات اس میں وہ بات نہیں تھی جو معبودیت کا حق ادا کرنے کے لیے ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر فرق صرف نیت کے ساتھ ہی معلوم ہو سکتا ہے. ایک آدمی کی نیت کیا ہے, اس کی نیت تکریم و تعظیم ہے یا اس کی نیت وہ ہے جو بندے حق تعالیٰ کے سامنے کیا کرتے ہیں. اگر نیت وہ ہے تو پھر یہ سجدہ غیر کے سامنے کفر بن جائے گا, شرک بن جائے گا, اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ تعظیم کا سجدہ ہوگا. تعظیم اور تکریم کا سجدہ پہلی امتوں میں روا تھا. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے سجدے کا بھی ذکر قرآن میں آتا ہے, اور یہ فرشتوں کے سجدے کا ذکر بھی آتا ہے. یہ تو خود یہاں اس آیت کے اندر ہے, اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو, یہ سجدہ تکریم تھا. مگر ہماری شریعت میں ہر قسم کا سجدہ, خواہ عبادت کا سجدہ ہو یا تعظیم کا سجدہ ہو, اللہ کے سوائے کسی غیر کے سامنے منع قرار دیتے ہیں. حضور کا فرمان ہے ترمذی شریف کی روایت میں, لو کنت امر احدا ان یسجد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها, اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کے سامنے سجدہ کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاوند کا حق بڑا رکھا. لیکن دوسری روایت کے الفاظ آتے ہیں, ما کان لبشر ان یسجد لبشر, حضرت انس کی روایت میں, کسی انسان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کے سامنے سجدہ کرے. جس صحابی نے پوچھا تھا حضور سے, حضور اب باہر ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, تو وہ تو باطل ہیں, اور آپ تو اللہ کے نبی برحق ہیں, تو ہم آپ کے سامنے کیوں نہ سجدہ کریں؟ تو حضور نے منع فرمایا کہ بھائی دیکھو فرض کرو میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں چلا جاؤں تو کیا تم میری قبر کے سامنے سجدہ کرو گے؟ تو اس شخص نے کہا حضور نہیں. تو فرمایا کہ آج بھی اسی طریقے سے حرام ہے سجدہ کرنا. تعظیمی سجدہ غیر کے سامنے کوئی بھی ہو ہماری شریعت میں حرام ہے. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تعظیم ہی مراد ہے اور قبر کا سجدہ کیا اس کو کفر شرک تو نہیں کہیں گے مگر حرام ہونے میں سب کا اتفاق ہے کہ حرام ہے یہ. اگر اس سے وہ تعظیم مراد لیا جو بندے رب کے سامنے کیا کرتے پھر وہ کافر بھی ہو جائے مرتد ہو جائے گا وہ آدمی اگر قبر کے سامنے اس قسم کا سجدہ کرے یا بادشاہ کے سامنے یا استاد کے سامنے یا پیر کے سامنے یہ نیت سے. تو بہرحال اگر شرک اور کفر نہ ہو تو حرام ہونے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ حرام ہے سجدہ نہیں کرنا چاہیے کسی کے سامنے بالاجماع تمام امت کا کہ جتنے بھی علماء صحابہ کرام بعد میں سلف صالحین ائمہ دین سب کا اتفاق ہے اللہ کے ساتھ سوا غیر کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے. ایک صورت میں کفر بن جاتا ہے دوسری صورت میں اگرچہ کفر شرک نہیں بنتا مگر حرام ہے یہ قطعی طور پر ناجائز. اور جو پہلی امتوں میں کیا جاتا تھا وہ ہماری امت میں منسوخ قرار دے گی حضور کے اس فرمان مبارک سے. اور آدم علیہ السلام چونکہ نائب تھے اور خلیفہ تھے اللہ تعالی کے تو جب کسی کو نائب بنایا جاتا ہے دنیا کا بھی دستور ہے اس کے واسطے کوئی تعظیم اور اکرام کرایا جاتا ہے. اللہ نے فرشتوں سے اکرام کرایا آدم علیہ السلام. اور بعض یہ فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ آدم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام یا ان کے والد یہ بمنزلہ قبلے کے تھے جیسے آج بھی ہم قبلے کی طرف سجدہ کرتے ہیں. تو مقصود تو قبلے کی طرف نہیں ہوتا سجدہ کرنا, سجدہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے لیکن جہت جو ہے وہ قبلہ ہوتی ہے. تو آدم علیہ السلام بھی اور یوسف علیہ السلام بھی وہ بمنزلہ قبلے کے تھے سجدہ وہاں. تو آدم علیہ السلام بھی بمنزلہ قبلے کے تھے سجدہ اللہ کے لیے ہی تھا. بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے لام یہ لام سببیت کا ہے آدم کو سجدہ نہیں سجدہ کرو حق تعالی کے سامنے آدم کی وجہ سے بسبب آدم یہ سجدہ اللہ کے لیے ہی ہے. تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت دونوں باتیں تھیں اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کا سجدہ تھا اور آدم کے لیے تعظیم اور تکریم کا سجدہ تھا اور یہ خلافت کا سجدہ تھا. دونوں باتیں اس وقت اکٹھی ہو گئی. سجدہ خلافت یا تعظیمی سجدہ جو ہے اس میں مسجود لہو جس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے وہ عرضی اور مجازی ہوتا ہے اور جو سجدہ عبادت ہوتا ہے وہاں پر مسجود لہو بذات ہوتا ہے. مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں. بعض یہ فرماتے ہیں کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ وہ بھی مفسر قرآن تھے فرماتے ہیں کہ اس وقت سجدہ اس تجلی کے لیے تھا جو آدم علیہ السلام کے قلب پر قائم تھی. برابر خدا کی تجلی بڑی زبردست طریقے پر پڑ رہی تھی فرشتی اس تجلی کی سجدہ کر رہے تھے. جیسا کہ مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے یہی توجیہ کعبے کے بارے میں کی جب اس ہندو دیانند سرسوتی نے سوال کیا تھا کہ ہم اگر پتھروں کو سجدہ کرتے ہیں تو تم بھی پتھروں کی بنی ایک دیوار کو سجدہ کرتے ہو ایک مکان کو سجدہ کرتے ہو. تو مولانا نے فرمایا ہرگز نہیں, ہم تو اس تجلی کو سجدہ کرتے ہیں جو وہاں پر خدا کی تجلی پڑتی ہے سب سے زیادہ عظیم تجلی. اور تجلی کو سجدہ کرنا وہ تجلی تو خدا کی صفت ہوتی ہے گویا کہ ہم خدا کو سجدہ کرتے ہیں اس دیوار کو نہیں. دلیل یہ ہے کہ دیوار اڑ جائے وہاں سے, فرض کرو کعبے کی دیوار اڑ جائے وہاں سے بالکل ہی نہ رہے ہم پھر بھی وہاں ادھر ہی سجدہ کریں گے. اور تمہارا بت جو ہے وہ جہاں تم اٹھا کر رکھتے ہو ادھر سجدہ کرتے ہو، معلوم ہوا تمہارا مقصود یہ ہے، ادھر رکھا ہوا کہ ادھر اس کے سامنے سجدہ کیا، دوسری طرف رکھ لیا تو ادھر جا کر سجدہ کیا، تمہارا مقصود وہ ہے، ہمارا مقصود وہ تجلی الہی ہے. یہ جو حکم تھا کہ سجدہ کرو آدم کے لیے تو سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس نے، تو فرماتے ہیں کہ جنات کو بھی حکم تھا، جن میں سے ابلیس تھا، بلکہ ابو الجنات تو وہ بھی ان کے اندر ملا ہوا تھا فرشتوں کے اندر، اس کو بھی حکم، اس واسطے کہ جب حکم کسی بڑے کو ہوتا ہے تو جو اس کے ماتات ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں وہ سب اسی حکم میں آتے ہیں، تو بڑوں کو جب حکم ہو گیا تو یہ چھوٹے جو تھے یہ ان کے تابع تھے. بعض یوں فرماتے ہیں کہ قرآن میں صراحت کے ساتھ موجود ہے اذ امرتک، اللہ نے فرمایا ابلیس سے پوچھا جب میں نے تم کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا، معلوم ہوا کہ ابلیس کو بھی حکم تھا بالکل مستقل الگ. باقی یہ ہے کہ ابلیس فرشتوں کے اندر ہی ملا ہوا تھا، آمد رفت، آنا جانا، عبادت کرنا. حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات جو ہیں، بڑے پائے کے عالم تھے، بزرگ تھے، آٹھویں صدی میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور شاگرد تھے، یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ، ان کے مکتوبات ہیں، بڑے قیمتی ہیں فارسی، اب تو ان کے ترجمے بھی ہو گئے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابلیس نے 7,00,000 سال عبادت کی. اندازہ لگائیں کہ کتنے عرصے تک وہ خدا کی عبادت کرتا رہا، مگر اللہ کے ایک حکم سے سرتابی کی تو مردود ہو گیا. 7,00,000 برس عبادت کی تھی ابلیس نے. اللہ کے حکم سے سرتابی کرنے کا یہ نتیجہ ہوا، خدا کے حکم سے انکار کیا اور ابا انکار کیا وستکبرا تکبر کیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ابن منذر نے عبادہ ابن ابی امیہ سے ایک روایت بیان کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلا گناہ اس کائنات میں اور اس جہان میں وہ حسد تھا جو ابلیس نے آدم پر کیا. یہ حسد کی بنا، انا خیر من ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، یہ خاکی ہے، میں کیوں اس کے سامنے سجدہ کروں. اس نے اپنے آپ کو دیکھا اور رب تعالی کی طرف نگاہ نہ کی اور اس کے حکم کو نہ دیکھا، جو یہ سب سے پہلا گناہ حسد اس کائنات میں ظاہر ہوا ہے جو ابلیس نے آدم پر کیا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص بھی خدا کے کسی حکم کو رد کرے گا یا اس کا انکار کرے گا تو وہ بھی ابلیس کی طرح ہی کافر ہوگا. یاد رکھیں، یہ نہیں ہے کہ ابلیس ہی کافر، جو بھی خدا کے حکم کو، جو خدا کا قطعی حکم ہو اس کو رد کر دے کہ میں نہیں مانتا اس کو، وہ بھی کافر ہوگا جیسا ابلیس کافر ہوا. وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو یہ ابلیس نے حسد کی بنا پر سجدہ نہ کیا، انکار کیا، تھا یہ خدا کے علم میں کفر کرنے والوں. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ محدث ابن ابی الدنیا، یہ بڑے پائے کے محدث تھے، انہوں نے کتاب مقائد الشیطان میں، مقائد الشیطان شیطان کی مکاریاں، اس کے اندر ایک روایت بیان کی ہے. روایت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ابلیس کی ملاقات ہوئی کہیں کسی موقع پر، تو ابلیس کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت آپ میری سفارش کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ خدا میری توبہ قبول کر لے، میں توبہ کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا میں سفارش کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام دعا میں مشغول ہو گئے، وہ دعا کرنے لگے، ادھر سے اللہ کا حکم پہنچا، اللہ کا فرمان پہنچا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ابلیس سے کہو میں توبہ قبول کرتا ہوں لیکن تم آدم کی قبر کو سجدہ کر دو تاکہ تمہاری کوتاہی اور تقصیر کو معاف کر لوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ابلیس کو کہی. تو ابلیس کہنے لگا زندگی میں تو میں آدم کو سجدہ نہ کیا، اب اس کی ڈہری کو میں سجدہ کروں، یہ بات نہیں ہو سکتی مجھ سے. اسی طریقے سے انکار، زندگی میں نہ کیا تو اب اس کی قبر کو سجدہ کرنے کا کیا مطلب ہے، یہ نہیں کروں گا. بہرحال ابلیس پکا تھا اپنی بات پر، اس نے انکار کیا. وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھا وہ کفر کرنے والوں. یہ تو قصہ ہو گیا، سجدے کا مسئلہ بھی ہو گیا. اب یہ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ آج کل جو بہت سی جگہوں میں آپ کو معلوم ہوگا یا آپ تجربہ کریں گے کہ بہت سے مرید پیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ مشرکانہ ہے، شرکیہ افعال میں سے، یہ فعلی شرک ہے. یاد رکھیں، اگر نیت عبادت کی نہ ہو تب بھی اس کے حرام ہونے میں تو کسی عالم کو اور کسی بزرگ کو اختلاف نہیں ہے کہ حرام ہے، لیکن بعض فرماتے ہیں یہ شرک ہے اور یہ مشرکانہ کام ہے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے، جو کرتا ہے اس کو روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے، یہ شرک فعلی ہے. سجدہ کرنا کسی کے سامنے بھی روا نہیں ہے. اب پھر اللہ تعالی کا فرمان آیا، وقلنا یا آدم، اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا آدم سے، رہو تم اور تمہاری بیوی. یہ خلق من ہذا زوجہ دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کی وحشت کو اور تنہائی کو اللہ نے دور کرنے کے لیے انہی کے جسم سے ان کا جوڑا پیدا کیا، ان کی پسلیوں سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، وہ ان سے مانوس ہو گئے. حکم ہوا کہ تم بھی اور تمہاری بیوی یہ حضرت حوا، اے تم دونوں رہو اس جنت میں. اس جنت کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، یہ جنت کون، صحیح بات یہی ہے کہ جنت الماوا کھائی، یہ زمین کی جنت نہیں تھی، جنت تو باغ کو کہتے ہیں، باغ کو کہتے ہیں، لیکن یہ وہی جنت الماوا، یہ جو آسمانوں پر ہے، عالم بالا میں ہے، یہ زمین کا جنت نہیں تھا. جیسا کہ کئی لوگوں نے یہ بھی خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ کوئی باغ تھا زمین پر، یہ بات صحیح نہیں ہے. تو وہاں حکم ہو گیا کہ رہو کھاؤ جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے.